أو العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. پدې آیت کې الله تبارک وتعالى د هغه کسانو د انجام ذکر کوي چې هغه صرف او صرف د دنیا د لذتونو د دنیا د راحتونو طلبګار وي، یعنی د هغه کسانو انجام الله تعالی پدې آیتونو کې بیانوي د مرګ نه وروسته چې هغه باندې کوم حالت راځي. عالم آخرت کې د هغه څه حالت ته د هغه بیان کوي دا هغه کسانو چې دا غي د دنیا د لذتونو د دنیا د راحتونو هغه طلبګار وي، دا غواړي چې دنیا ته مونږ ته مزه حاصل شي او د دنیا آرام مونږ ته حاصل شي. دا غي انجام الله تعالی بیانوي چې دا غریبانان بس څه وي وي دای بس څه وي د کروسو آیتونو کې راځي. ورسره ورسره دا حکم کیږي عام خلقو ته چې اے خلقو دا الله تبارک وتعالى حکم اومنه، تاسو خپل فهم کوئ چې بس تاسو صفخه وی هغه تاسو کوئ نه، دا الله تبارک وتعالى حکم منل دی چې اول ایمان راوړل شي او دا غي نرسو چې الله تبارک وتعالى کم جن زمونږ او تاسو نو ژوندۍ غواړي چې هغه ته ژوندۍ مونږ اختیار کوو. دغه مسله دا بیانوي. او درېمه مسله په دې رکوع کې حضور صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی تسلی ورکړي چې پیغمبر استا کار تبلیغ کول دي، رسول دا احکام دي، بار بار یو مسله تا دې ته بیان کړه، دعوت ول ورکړه، لیکن دې بے هوش خلق دي، هوشمن نه دي، بے هوش خلق دي، استا خبر نه مني، نو ته په دې باندې خفتی زما. دا حق کسان دي چې دوی خپل صلاحیتونه خراب کړي دي، بیکار کړي دي، مټاو کړي دي. نو تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دا درې مضامین په دې رکوع کې بیانېږي. او د دې نه علاوه دا الله تعالی قدرتونه نور هم بیانېږي چې دا دنیا الله تعالی قائم کړې ده او د بقا د نسل انساني لپاره چې کوم اسباب دي په هغې حواله هم خبره کېږي. اولاد ورکوونکی الله تعالی دې چاله څنګه اولاد ورکوي، چاله څنګه اولاد ورکوي، چاله نه ورکوي، دا غي بیان هم تفصیلا کیږي. نو دا درې خبرې د دې صورت آخري رکوع ده او دا درې مضامین بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اوهغتو بیدل الله چې بے لاری کی دلر الله تعالی، یو چې الله تعالی بے لاری کی ہدایت قسمت کی نہیں پل صلاحیت خراب کرے، فمالہ نبو عددی کا سپارا نی ولین بچکون کے، نی ولین مانا ناصر مددگار بچکون کے، من بعد ہی پس چانا پس تو گمراہ کولو دا اللہ تعالیٰ نا، پس بیلار کولو دا اللہ نا، کہ اللہ دا انسان بیلار کو سوک جا در پارا بچکون کے شتا، بلکل سوک در پارا بچکون کے شتا. وَتَرَى الظَّالِمِينَ وَيَبْتَغُونَ ظَالِمًا ظَالِمًا بَتَوِينِ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ كَلَّكِ الْقِيَامَةَ فَرَضْوَانَ دِي نَبِي پستر کو باندې عذاب جهنم وي ني جهنم کې ناري تا بس حالت کې دی راو سي شي او دوی دا جهنم وي ني کنه نو دوی بس وي يقولون واي بدا كفان هل الى مرد آیا ستري واپس ايتا من سبيل ستريق ولار یا واپس کې دیشي زکال ته خدای سچيږي نه دا هر څه خو دنیا کې چې انسان څنګه اعمال کړی دا غي مطابق به څه سړي دا غریبانان به زیاده کې چې وایي چې آیا دنیا ته دا واپس ایستو طریقه شته سلار شته چې موږ بیا دنیا ته لاړ او سوالونه به هم دا کوي. الله تعالی به وایي چې ما تاسو له دومره ژوند درکړی دومره زندګي مې درکړی کتا سو اغه کی سچې کول کول نه غستا سو لپاره پورا او څومره د ژوندۍ دا دې کې تاسو دا سوچ نه وکړي وتراهم وین با تدا ظالمان یعرضون علیها چوران د کړي شي تیسری شي اورته تیسری علیها سمیر نار تراجه کله چې اورته دې تیسری شي خاشعین لدی با سر کوزی وی سر با کوزون کی سر کټ کوي کی خوشو پمانا د سر کوزی طرف ورته کی سر کوزی وی کنه سر کوزی کلی د شرم او برکت یې نشي منزل له په سبب د چا سره دا ذلت او رسوا سره چې دی بنه حیات او رسوا دی نه حیات د زمیدان به برکت یې نشي خاشعین سر نه دښکت کی منزل له کدامن پمانا د با سره په سبب د چا سره دا ذلت او رسوایی د دوی سره چې نهایت دې ذلیلان او رسوایی سره به ختم شي ينظرون اور ګوري به دې من طرف خسین په کمزور نظر سره یا په پټ نظر سره لکه څنګه چې مقتول سره پوری تګوري کل سیوان کې حکم د قصاص د قتل شي او دې داسې په پټ دې پوری تګوري کې دا سره پر روانه د زما سر په قلم کېږي نو دک کسی دیو امداسی پت پت غور طرف تا گوری غریبانان بداوی چی دیور کس مو گرده و خام خواه گرده مرچی سڑی داسی نخی تاییری و توفک و داسی دن آغتا پت پت گوری کرده وقال اللذین اوبای حاغ کسان آمنو چیمان روڑ دی یعنی کم کسانو تا چی اللہ تعالی نجات ور کرده و فاغی با بطور شکری اوی شکر گزار دی او دې خلکو باندې به ملامت وي چې کوم خلکو په دنیا کې خپل ژوندۍ طیبه تیر کړې هغه وته وي ان الخاسرین پورا خساره والا په تحقیق سره پورا خساره والا الذين ذاهق کسان دي خسروا انفسهم چې تاوان کې چې دې ځان خپل او اهلهم خپل اهل او عيال کورنۍ يوم القيامه د قیامت ورځ د دنیا دا تاوان خساره دا تاوان او خساره نه مومنان با مرتوی شای پا دغا موقع بانی چنن پورا تاوان والا حق کسان دی چه زان انتباه کرده اقبل اهل و عیال انتباه کرده قرآن بار بار دا خبر کهی چه انسان دا زان حفاظت مکو دا اقبل بچو دا قرآن حفاظت مکو بار بار قرآن دی او انفسکم و اهلیکم نارا زان ام بچه اقبل قرآن ام بچه نی پورا تاوان حق دی چه انسان اقبل زان تباه کرده سرد بچو نو دا قرآن دی بارتوی الا خبردار اور ان الظالمین پتا کی سر ظالمان کی عذاب مقیم دی بابا عذاب دین کی بابا ظالمان نو مراد تب کافران اور مشرکان ظالم نو مراد مسلمان گنہگار نہ دے سکے نور ایت نے کہ داغ استثناء ظالم نو مراد تب مشرک اور کافر اصل معتزلہ دل تو خوشالی کی تو نہیں ہاں مو خوین دی کہ کم سڑے کی گناہ کبیرہ کیا بہانے سے دوزخ کی مو وینا کلو گناہ انسانو کو تو بے اسلام اللہ و تمافی کر کل اللہ تبارک و تعالی رحمت شفا جوش کراشی رحمت دباری تعالی ہم و تمافی کر سخت زر تاستدار روایت بینشی ندلت مراد ظالم کافر اور مشرک دیمان وما کان لهم نبید دی کافران دا پارا دی مشرکان دا پارا من اولیاء تو دوستان مومن دا پارشتا تاست معلوم را انبیاء بس فارشتی ملیکی بس فارشتی صلحاء بس فارشتی لیکن دا کافر دا پارا نیشی ينصرونهم في مدد کی دی سرا پلر کول د عذاب خدا عذاب دین لری کی نصرت دل ته عبارت لري چا نظر خدا عذاب می کرا عذاب دین پورته کی من دون الله سوا د الله تعالی نا ما سوا د الله تعالی نور حال دار دی په ګمان کولو خدا خدایانو دا گټی دی په من د عذاب نه بچی ته فارش پته خصم ما یزعون لکه څنګه چې دی ګمان کوي نن هیڅ څوک نشته چې دوی سره کوم څه مدد ومن يذلل الله واعطوك بلاركي اغلر الله تعالى فما له نبيد اغلر فار من سبيل نجات دلت سبيل فمانا ده نجات و دخلاتي سره اغلر فار الار دخلاتي شتا ده نحسن بخلاص كي الله تعالى نغالي سيبه بالسجير ومن يذلل الله واعطوك شوالي دلر الله تعالى بلاركي الله دلر فما له نبيد اغلر قصد فارا من سبيل رسيد الحق تا بيا حق تنكي رسيده یو سڑے کہ اللہ گمراہ اور اللہ کی گمراہ کی نسو کا نشتا جدا سڑے دے حق طرح حق طرح تند دے بلکل دا کو تروسہ پوری دے دا بدانو دا انجام بیانو چی کم و کسانو آغی دا دنیا دا لذتنو دا راحتنو طلبگارو دا آغی دا آخرت منظر بیان چی دای بدا سر بدا سی دین مضمون شروع کیږي چې خلق تاسو د الله تعالی حکم ومنه دغه موقع ده چې د الله تعالی حکم ومنه نو بیا تاسو ګوره مزوت انعامات ته ګوره استجیبوا لربکم اے خلق تاسو اجابت کوئ در خپل حکم ومنه در خپل چې الله تعالی تاسو کوم حکم کوي هغه حکم ومنه فبل قبل ان یاتی مقصد دینا چراشی او من داس او رز لا مرد لہو چی نبوی دید پار واپسی نبوی دید پار واپسی سوک بدار از واپسی چکنہ قیامت چی نبچا دا طاقت سچ دا قیامت واپسی نا نش واپسی اللہ تعالیٰ ان کے مرگ نا مقصد مقصد زمان احکامو من او دے احکامو باندے عملو کئے مرگ راگے بس خبر شروع شا یا قیامت راگے خبر شروع شا نا مرگ سک بزان نرست پولی شا دا ټول دنیا راځم چې مرګ نشرو او نه د قیامت واپس کیږي ایست دی بول ربکم حکم امنه ای خلقو درف من قبل ایات یا مقصد دینه چې راشي او من داس اورل نا مرد له چې نه به واپس دا غیر پارا لا يرده احد دارسو واپس کول نشي داس اورز دا او دا برازي دي چارو طرف نه من الله دا اللہ دے طرف نبرازی اللہ تبارک و تعالیٰ بحکم اکنے قیامت پر شروع سے سوک باغا واپس کولی نشید دا من اللہ متعلق سے رشاہ کرا بے انی آسیت کرا ایک کیا اختیار کے لئے صرف اور صرف دا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اختیار کے لئے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اختیار کے لئے مالکم نبی ساس و رفارا ممل جین زیدی و پناہ چتا سباغی سمنڈ و آپ لئے یوم اے دن پر دغرز الله وجل دغه سخت رااله میدان ته بوځه لکه زلزلې میدان ته وځه پلان دي کوم څه منډه کا غارته منډه کا په دې په پانت داسې نه ني ما نه کوم نه وي تاسو رپاره ممل جاین راي د پنا ته سرونه الهي چې تاسو باغې ته منډه کوي او مېن په دغه رز زین و ما نه کوم او نه وي تاسو رپاره من نذير هیڅ انکار پیدا ور کوي چې نشیر په مانا به انکار ک تاسو په دغه رز باندې ډیر انکار وکړي دیر کسان دے انکار کی کہ اللہ تعالیٰ زدہ ملائکو رپورٹ نمانم اے اللہ تعالیٰ زدہ اقبل زان نالا ودہ بلچا گوائی نمانم ندس اسمان گوائی منم ندس مکی گوائی منم دبان دے بجیہ سبی انکار خوبا دیو کی لب اللہ تعالیٰ بن کی راندامونہ بے بیا شادت تینے بکے نسیر پا مانا دے چاہ کرا یعنی حس انکار فائدہ من بدہ غرض باندے نوید دے انسان دے پارا وما لکم نبی ساز پارا من نکیر حس انکار فائدہ من انکار کو بدول کہی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم تو خدای کے سر تمی شرک کرے دا غد غد کافران بدق پل شرک نے انکار کی غد غد مجرمان بدق پل گناہ نے انکار کی نمالائی کو کرب پہتا نے انکار کی لیکن یاد ساتھ ہے اس انکار فائدہ مننے دے پدہ غرض بانے سے سوک ہر سمرہ انکار ہونے کے فَإِنْ آرَضُوا حُضُور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تسلی ورکی داغت رہے مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار با دعوت دیل ورکو نسیتو نبی ورکو کل تبلیغ بے ورکو خدا خلق جسن مست دیگلنا نبی علیہ السلام وخفا چیدلو اللہ ورکو آئی سے مخفا چیدہ پیغمبرا فَإِنْ آرَضُوا کچر تدری مخوالی دراؤلو لدی ایماننا نتجدی اہد محمد وادی دی فکر مکوا فلا تحتم بیدی ایس فکر تدری جائے جزا مقدر ادا تا سره د دې سست کړ دې چې نراړي بس فلک تا په سره رسول فمار فلنا کالهم نه لګل نه ته پتی باندې اے پیغمبر حسیزه حفاظت کون کې دا اعمال او دا قائد دي مستان خدا ته پوښتنه دي چې دا ودی دا تا خپل فرض دا غور کړو ته رسو سو عمل کوي ان علی کان دې پتا باندې الا البلا مگر رسول یاد ساته رسول ستا ذمہ داری دا تا فرض من سلی امت تا خبر رسول دی اگر چکم نائبین خلفاء دی ای بند رسول دا احکام دی عمل کئی نکئی اور دا اللہ تی طرف نجی چاہ سر توفیق مر جلی و این نامنگا اذا زقنا دی انسانا کل جورس ورکو منگا یا انسان تا مننا دخل طرفنا رحمتا صحت اور خوشالی راحتنا ولا ورکم صحتنا ولا ورکم مالد ولا ورکم اولاد فرح بحان لئی کئی پدے بانگی بیا غرور کی ویجی تکبر کری کی فرح پا مانا دا تکبر سردی اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ صحت ور کی انعامات ولا ور کی منصبون ولا ور کی دولت ولا ور کی عبدے ولا ور کی نزیا فرح بحا اللہ تعالیٰ شکایت کئی کہ انسانتا جا لئی کئی دانو اجدا مالا چاہ رہا ہے اني امتونه د شادي دا مال وجود چارا کړی دی سیاست چارا کړی دی او هدي چارا کړی دی کمال چارا کړی لکه ډیر تاسو دي هغه د دین استزمنه نسبت د الله ته نه کوي یا نسبت ول چاته دي ځان ته نسبتونه شروع کی سستوي الله ته کوي اذا ذقنا الانسان اكل شور کومنګ انسان تمنا د خپل طرفنا رحمتن چې حق خوشالي نعمتونه راحتونه پر هدی حال دې خوشالي کوي پاږي باندې لیکن وان کو سب هم سيئات کله کور سي تاسو انسان ته یو تکلیف خو بما قدمت ايديهم په سبب دا هغه مال چې کړی دي یعنی د دې لا کومه کړی پرموند خپل سي شو چې دا کوم تکلیفونه موږ باندې راځي دا زموږ د ګناه د وجه راځي او په ډیرو ګناهونو باندې الله تعالی دنیا کې پکړ نه کوي سړی نه نيسي نو که یو مصیبت راغی هغه د دې وجه نه راغی چې د خپل اعمال داسې دي راغی د وجه نه دا تکلیفونه رااله مصیبتونه رااله نو بیا فإن الإنسان كفور بشک دا انسان ناشکر دی دې دین کې دی موږ کله الک خیر لیدلې دی فائدہ او راحت لیدلې دی همیشه د پاره داسې دا ډیر خلک داسې وایي کنه وایي دا صح ناشکر دی الله تعالی دی الله تعالی ته خفشي دی الک مخکې د الله نعمتونه درکړي دي در باندې امتحان راغلی دی په دې کې صبر کوه لله الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی ملک السماوات والارض بعد سید اسمانونو د زمکو یخلق ما یشاء پیدا کوي الله تعالی چې تر واړي دا چې دی کائنات دي دا د الله تبارک وتعالى د مشیت او ارادې مطابق دي کوم څه چې الله پیدا کړی دا اجمالی مقصد ده اوس تفصیل ده یها بولمن ورکوي هغه چاته شاو چې واړي اناسن زنان اولاد الله تبارک وتعالى چې تاسو غواړي زنان اولاد ورکړي ويا هو ورکه دې من هغه چا په شاو چې غواړي ازذور نارینه اولاد چا ته ورکه دې زنان اولاد چا ته ورکه دې نارینه اولاد او نو زوی جون او یا جمع کې په دې دواړه ذکران او اینا سا نارینه او زنانا چا ته داسي ورکی دا د الله تعالی دې شته چا له زنان اولاد ورکی چا له نارینه اولاد ورکی او چاله زنانه او نارینه دوار اور کې اندیاو کوم دا تیر شي دي حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولاد جوړه دي حضرت ابراهیم علیہ السلام اولاد صرف زامن دي او زمونږ آقا نامدار سرکار دو عالم دا غي نارینه اولاد هم ست او زنانه ارسته ده دا الله تبارک وتعالى ورته خدا ټول دا الله تبارک وتعالى ته طرف نه دي سن نعمتونه دي او سری پر رحمتونه دي تاسو خپل مسلمان نارینه اولاد نه نعمت دی انسان لپاره او دان تاسو مال مسله معلومه ده حضرت قتاده سے وی چې کوم یو انسان ته الله تبارک وتعالى روند اولاد کی لور ورکی نو دا دغه لپاره ډیره با برکت او د خیر ذریعہ دی روند چې مشرا لته او دان معلومه خبره ده چې ساته الله تبارک وتعالى زنانه اولاد ورکړي او دې داغي څوکي تربيته کې لونه ورکړي مونږ په لونو خپقېږي یا کړي چې لونو شي نو ماته یې ورکړه دې د خدای په فیصله باندې ناراضه دي د خدای فیصله نه مونږ دلته خو الله تعالی وایي دا زور ورکوم او باز کم بختان داسي چې خود سره پېژن شي چې تاولې دا جنې پیدا داولې دې اختیار دا چې ګوره خو سترګې دې دومره نه ګوري چې الله تعالی دا فیصله کوي نو خبره مې دا کوله چې کوم یو تن ته الله تعالی ځلونه ورکړي وي یا د ګورنه سیوا اور دې دا غي صحیح تربیت دي او صحیح طریقې سره رخصتي دې دي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه او تا خپلار دې لونو په جنت کې تاسې دا کوته داسې زه یې په دربانې داري حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځل یو زنانه را دا زور سره لونه یې جوړه مور ورونه دي مساکین دي ضرورت نمال دری دانی کجوری ورد دری دانی کما دری دانی کجوری ورکرین یو کجوری یو جور لورکرہ بل کجوری بلی جور لورکرہ او یو کجورا پا دے ارادہ چی خفل فرما خلی طرف تے چیچہ تک دے مول نا اغیری معصومی اوئی چی دا کجورا مالا ندی اگا کجورا دے ادوہ سیکرہ دو پاڑای کرا نا یو پاڑای یو جور لورکرہ بل پاڑای بل جور لورکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زه حیران او دریان د دې معاملې ته ګورم ډیر حیران شو چې حضور صلی الله علیه وسلم تشریف راوړل او ما ته دا حال د مسلم شریف روایت نبی علیہ السلام و فرمائل چی دا دو جینا کئی چی پتم انداز بانی دا مور پلار دا دی تربیت کئی اللہ تبارک تعالیٰ دا دی چی جنت دا دل دا پارا یو ذریعہ گردئی او دی جہنم دا اور نا دا بچی دو دا پارا ہم دا یو ذریعہ گردئی دا لونا چی دا خلو والدین دا پارا کچھ صحیح تربیت نیشی دا شر او صحیح تری عمل پر دا دی رخ تیوشی یاد ساتے دا دی مور و بلار دا پارا سبب دا چاری دا داخلی دو دا جنت دے اور دارنگی دا جہنم دا بچی دو دا پارا دی اور نم روز طول چلی کن آغی چگی وحی چا کر دا سے اولادو شی ناغی چگی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی منت بیا بشیء من هذه البنات دا لونہ اللہ تعالی چالا ورکلی دی یا خوین دی خوین را پارم دا حکم دا کم رور چی دا سے دو خوین دی دے تربیتو کی او دا سے طریقی سر رکھتیو شی دا ہم دے رور دا پارا سبب بچا گر دی دا داخلی دو دا جنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی منوک کے لیے بشیء من هذه البنات یا فاحسن الیہن بیسر احسان کو چکم ضروری مسائل دی ضروری طریقی دی اگر طریقی دی تو کھولے کلنا لہو سترا من النار دا بددی کے پار یو حائل یو پردد جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدا دید پار اور نن سبا سیبا فمعاشرہ کے نن سبا امدک غریب طبقا کمزور طبقا لونا تا سوکنا اولاد وی نا دا لونا چکمی حسی وی اگا حسی وار کئی او نور سردا سمینا کئی یو گلالے بے دلاغ منی سلی کر رئی وی او نور اولاد کددا اولاد اخفلیات اس ساتے دیر ظلم ور سرکی جی تا او حالان کی تا سماوی جو کو رچر تا زامن و بارک دا سر روایت نیس تا دا حد جدی لون بارک دا پیند و بارک یو دو نا دا جہان روایت موجود دی جی صحیح تربیت دی اور لوگو اللہ تبارک و تعالی بزاستار پارخ لاتیس کی ذریعہ کرنے وَيَجَلُ مَنْ يَشَاءُ وَغَرْضِ يَغَسُلْ تَوْغَرْ يَعْقِيمَا بِيَ أَوْلَادَا چالا اللہ تعالی اولاد نور گئی دادا اللہ تفسیر ہے چالا دمر اور کی چالا دور کئی نا چالا ناری نور کی چالا زنان اور کی چالا دور انہو بتائی سردہ اللہ تعالی علیم عالم قدیر و قادر دے اللہ تعالی عالم دے قدرتون والا دے امتحانات کے جے یہودیانو بے اعتراض کو داغی سوال جواب قرآن اور کے من پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانے دی بے ایمان زکنہ روڑو کہ دے دا اللہ تعالیٰ سرہ نے اللہ لیدلے ہم نے دے نے دا اللہ خبری ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پا کوئی طور کی لیدلے ہوگا جا دی بنیاد اور دروغ دی اصل مسئلہ دادا چی پا دنیا کی تاست دا مسئلہ تفصیلن تی رشی ہوا اتم سپر چی پا دی دنیا کی لیدل دا باری تعالیٰ ممکن دی خصوص لیدی نشی دیسترگو کی کمزور زیادہ دی کی ضعف دے پا دیسترگو دا فانی سرگی دی آغازات نشی او پا عالم آخرت کی تاست معلوم دا چی دی ایمان و دا اعمال مطابق ہر یو انسان با دیدار خداوندی کری پا دک سرگو بانے با بیا اللہ تعالیٰ جی زی دا خبر کئی چی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ لی دلے دے دا بی بنیاد او دروغ زگ دی چی کل پا کوہی طور کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر اللہ تعالیٰ خبر پولے او دا شوق محبت سے واشن موسیٰ علیہ السلام سوی دو ربی ارینی انظر الی اے اللہ تعالیٰ محبت میں سے واشن زان رہا تو خیچتا تا گور جو زیدار دیو کم زیدن دیو کم نا اللہ تعالیٰ ورطوائی کہ لن ترانی ولیکن انظر الى الجبل فین استقر مکانه فسوف ترانی سمانی شکی بے غر توقع ردت جلی کن کا دیٹنی سے تبا موی دا تعلیق دل ممکن دے دل محال ندے غزم کل عقائد مسائلی او خبرم دا کولے چھ قرآن بالکل دا یہودیان دا خبرم من غلط کر دولے چھ دیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ لی دلے دے اتان دلی دلے دے حاضر مجھ پتابان ایمان نہ رو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سر اللہ برای راز دا سے جنیت کے بالکل حائل نو حجاب پردن و خبری کری دی دا خبرم بھی دنیا دا زان لہ خبر دا چرے معراج پشپا باندے نبی علیہ السلام اللہ لی دلے دے اکنے دے لی دلے اگر یو مسئلہ دا نورن انا یورا نورن انا اورا چې دې حدیث مطلب څه دی هغه په خپل ځای خبره ده. او تاسو ته مې دا وایي چې دې دنیا کې په دې فانی سترګو باندې ذات د باری تعالی لیدل واقع نه دي اور عالم آخرت کې برازي. دوی چې کومه خبره کوي هغه الله تعالی ردی. الله تعالی چې خبرې کوي د پیغمبرانو سره دا هغې دپاره درې طریقې دي. د هغه درې واړو طریقو بیان دلته کوي. ورته وایي وما کان لبشر دنیا کې مناسب نه دي د یو انسان دپاره آخرت کې وګوره مخامخ خبرې ان یکلمه الله چې خبرې کړي د سره الله تعالی الا وحیا مگر الهام وی دا الهام یا په خوب کې دی یا په ویخه دی. په ویخه ملائکې راشي موږ ورته وحی وایي. دی ته وحی جدي وایي. ملائک راشي اور بس الله تعالی کلام واوري انبیاو ته. یو وحی خفی ده انبیاء کرام کوندونی کنه الله تبارک وتعالی القا دا غی په زړه باندې کوي. دا انبیاو سترګې پټې وي زړونه دا غی بیدار وي. مسلسل مضمون دا الله دې طرف ناراضي او الفاظ صرف د پیغمبري وحي خفی کی دا حدیث یو سره حدیث یې دا مضمون ټول دا الله دې طرف ندي خو الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. یو دا طریقه ده چې الله تعالی خبرې کوي د چا سره د بشر سره نو په طریقې د وحي سره کوي. یا ښکاره وحي د ملائکې مذکره شي یا تاسو ته الهام کی په زړونو د چا باندې دا انبیاو یو دا طریقه ده. او من وراء حجاب یا دیر تری چانه ده پردینا ده دی پرنس که خائلی پردوی موسیٰ علیہ السلام سر خبری شیری دی خبریات اوسا تای برای راز بیدنه نده مست حجاب ده نیس که پرده ده. او یرسل رسولا یا رولی گی سوگیو پی ملائکہ رولی گی ملائکہ دارت لولی گی ده دی انبی وحینا مراد الحام شد دی رسین مراد وحی خطیق دلی جرده ده. فیوحی نبی حکم کئی بیزنی ہی پا حکم وحیو کی بیزنی ہی پا حکم فلوانی مایا شاہ سے ہی چکوخی اللہ تعالیٰ حکم رولی گی. بلکہ ملائکو سر چی خبر غم دقا چرے گورے پر اعراس ندا اگر ادا ملائکی اللہ تعالیٰ بینی لکتنی شمانگی نیلو ملائکی نیلو انہو بتائی کردہ اللہ تبارک تعالیٰ علی اللہ شان وعلا حکیم او حکمت وعلا دے وکذالک اوحینا ایدیتا دارنگی رولی گلمن تاتا روحاً وحی قرآن روح په معنا د قران سره دی. قران مدر سره ولې زمين امرنا په سبب د حکم فلفق الحكم فرا فقل حكم اتا د قران ولې دو ما كون تصدري نه چې تا په جندلو من کتابو چې کتاب سره د دینه ما کتابه معلومات نو تلوي احکام دې دي کې دي پوری دي لیکن د قران نن دغه زمانه کې نبی اسلام نو ولل ایمان او دارنګ خبر نه نشي ایمان تفصیلی او ایمان پس بانی پا داغا احکام و شرعی او بانی سشی یو گر ایمان ایمانی دی اگر دا هر پیغمبر دا پیدائش گر دا موضی دی اللہ تعالی هر یو پیغمبر طبیعت مزاج دا دی جو کرده دی که دا پا اللہ تبارک و تعالی بانی ایمان دی تاستا مثلا سو گره پی رشویده دا نبوت نمکی پا مرتبی دی ولایت کبرا شی گلتا مراد ایمان نسلی تسا شو گر دا ایمان ناگی دینا مکی علی مراد ایمان نے تفصیلی ایمان دی کہ اگر ایمان دے پدے احکام شرعیوں کو دے تمام اصول باندھے تفصیلی ایمان تھی جانے کا جو مجمل ایمان دی جو مفصل ایمان دی نمانا دادا کہ مخ کے نسا تھا کہ قرآن برازی دادی دادی دا احکام دی دا معلومات نہیں روح سے دا قرآن نا دا معلومات تا ترا لے دی تک ایمان تفصیلی کی ایمان پا احکام شرعیوں ہوئی دے اصلے کی تاثر ہے قادیانی ہو گئی کہ تبیلی ابراہیم علیہ السلام مخ کے مشرک علی حضرت اللہ رس ایمان علیہ کہ اوزا خبرہ کرے نظام در سوچ دا زیدہ نیزنش ولیکن جہاننا ہو لیکن گردولی دے منگا نورن یو عظیم نور لیر نور یو لیرنا نهدی بھی جی دایت کو منگ پدیسر من حق چاہتن شاہو جو غالو من عبادنا دبندی گانو کل اللہ تعالیٰ بھی رنان ور کرے یو عظیم شان رنان دا پدیسر منگا حدایت مخلوقات تکو ایمان پر حدایت وَإِنَّكَ بَتَاشِرَتِ پیغمبرَ لَتَهْدِي بَرِ دَاخَلِ كِلَا صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لَارِ مِيغِتَا تَهْدِي فَمَانَا زِسَدْعُونَ سَرَدِي كَبَرِ دَاخَلِ كِلَيْغِ لَارِتَا كَمَ لَارْدَا صِرَاطِ اللَّهِ لَارِدَا اللَّهَ تَعَلَّ الَّذِي هَغَ اللَّهَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ كِذَا اللَّهَ فِي اختیار کیلئے اگر سیدنا چاہ اسمانوں میں جیلی وما فی الارض اسے جی بزنو کو جیلی انا خبردار ہو رہے الاللہ خاص اللہ تا تصیر الامور را گرد تمام امور تا تمام اعمال افعال ہر سے شریف تا سور بسم طرف سے جی خدا غیو دے سبا رجی رہے اللہ حمد کرتو ومن يذر الله وعطم كبلار كدلر الله تعالى فما له نبي دلفارا من ولي نبش شوريكي دسنا من تعذاب الله تعالى من بعده فاستقم راك أولوه يطبقين ذا ظالمان لما رأوا لعذاب أكل شوين ذي عذاب يقولون وإذن هل إلى مرد آيشتره إلى مرد وعفص ربطا من سبيل ستريق والار جو عفص دنيا تلاش وطراهم تبقين ذي لرا يورضون عليها شكل پیش پیش ذي دی پیش پیش ورطا خاشعين پتا سحالت کی چه دی بزنیدان دی بسی دا سرنو بیقت کنی من الظل پر سبب دو ذلت و رسو ایسرا ينظرون بوری بدغ آزاد تا من طرف خطی بہاغ نظر پت سرا پت نظر سرا بورت بوری وقال الذين ويعكسانا منوشي مان روڑ دے ان الخاسرين پتاکی سرا پورا خسارے والا الذين حق دسان دی خسرو شتاوان کی اچولی دی انفسهم زاننا واہلیهم او قرن اہل و عیال یوم القیامات قیامت پر دنیا دا خسارا خسارا نرا الا خبردار اور ان الظالمین بیشک مشرکان کی عذاب مقیم پاغا عذاب دائمی کی لی وما کان لهم نبی دی مشرکان دپارا من اولیاء مدد سوک دوستانیان سرونهم چه مددو کی دزی پلر کولو دا عذاب فرد دین من دون اللہ سیوا دا اللانا دیکھو گمان کولو چه دابو خیص کم دی ومن یضلل اللہ وغتو چه بلاری کی دلر اللہ تعالی فما لہو من سبیل نبی اغدا پارا لارد نجات و دخلاسی یعنی یو تن قدرت میں لگ گیا چه دت لار سمجھو پر سمد آگا ہوئی استجیبو دی ربکم تاسو حکم منه در اقبل من قبل این یادیا مقصد دی چراشی او من داسی او رضو لا مرد دلہو چنبی واپسی داخی من اللہ و راجی بدا اللہ دی طرفنا یعنی بلکل صبح و قدرت نزل جداو پر مالکم نبی استاذ پارے کافرانو من ملجائن زید پنا چمند واقل اغیت یوم ایزن پدغرز و مالکم نبی استاذ پار من نکیر حس انکار فیدہ من فَإِنْ عَرَضُوكَ دَيْمَ خَوَالُوا دَ ایمان لَوْلُنَا فِكَرْمَكَ وَفَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ مِیدِ ذَرِ مُنْتِهِ پِغَمْبَرَا فَذَيْ بَانِ حَسِيزًا حِسَاب قَوْنْ كَوْنْ نِقْرَانْ دَدِي اِنْ عَلَيْكَ نَدِي پَتَا بَانْدِ إِلَّا الْبَلَاغْ مَذَرْ رَسُولْ دَفَرَائِزُ دُنُبُوَتِكَمْ رَسُولْ اذا ذقنا الانسان کل جغسکو بیو کافر بانی مننا دخل درفنا رحمتا صحت اور راحت و مزی فرح جہان دیئی کئی پدی بانی و انتو سبهم اوکور سبیتا سیئتا تکلیف و بما قدمت ایدیهم بسبب دہاغا مال اتصادی شیر کی دبرینا دیج کم اعمال کلی دیتا نیجا سنو کلی دیج کم اعمال کلی دیتا فإن الإنسان بشك إنسان خدا مراد تر إنسان كافر دي كفور ناشكر لله دا الله في تصرف كي ملك السماوات دا الله اختيار كي ربات شهيد آسمانونو الله لربات شهيد آسمانونو والأرض و درمكو دا يخلق الله پیدا كي ما يشاء هر سچ اغواري اغتاري يهب لمن يشاء ورقوية غجات جو غواري مناسا زنانا اولاد وَيَهَبُ أَوْرَثَنِي مَنْ هَغَ چاته شاو جو والي ارزو پورا نارينا اولاد او زمي جو هم يا جمع دي په کتواله زقران او انا سنارينا زنانا جوړ جوړوي ويجعلوا قرذي مَنْ هَغَ سو جو شاو جو والي اقيما شان انه بتاي سردا الله تعالى عليم عالم قدير قدرته والا دي وما كان لبشر بالكل مناسب نديد يو انسان دفارا ان يكلمه الله جي خبره جدي سر الله تعالى إلا وحيا مگر الهام سر بيداره جدي اور ياقوب جدي دولا لرسول او من وراء حجاب يا شاتر شانا پردين مسك بقام خواه حجاب پردين خدا دنوني مسئلة داخرت جو جداته او يرسل رسولا يا رولي جي وملائكا فيوحي بيزني ريجا حکم کی کو یعنی وحی کی کو حکم فل ترمایا شرط چلو اللہ فرمی انہو پتا اکترد اللہ تعالی عدی اللہ شان والا حکیم حکمت والا دے وکذالک دارن یو حینا ایلیتا وحی اکرمتا تروحن دا قرآن من عمرنا فحکم فل ترمایا ما کنتا نیتا تکیش بی جسد محکت دینا مل کتاب کتاب کتاب